Aspir ki senapa kowe, Gong? Marai. Marai apa? Ngabani jenggleng ngono apa? Nggih. Marai malah medeni. Mboten. Mboten iki kersane pripun to? Pocong dijenglengke Asmarandana nganggo jenggleng. Niki nggih pangkur nganggo jenggleng. Kersane iki pripun to? Lho kok kersane pripun? Aku iki ora bisa maca kahanan. Lho lire pripun kok mboten iso maca kahanan niku? Dek kaya dalang ucapmu nganggo lir barang. Anak buahe dalang ya sithik-sithik son dalang. Ya nek. Nek Mbak Gusi. Ki kersane mau. Kersane pripun kok nganggo jenggleng? Ya ta. Jenggleng kuwi jarwa dosoke jeng karo gleng. Nah. Jeng niku napa? Jeng karo gleng. Yeah. Jeng ki ngajeng, gleng ki mengkleng. Sing mengkleng-mengkleng sinten? Lah iki pepeling, wong nak nyang arep dadi pengajeng pangarsa pimpinan kuwi ora kena mengkleng-mengkleng. Jujur, ya to. Ora kena srengeng-srengeng, luweh-luweh duwe simpenan barang ngono kuwi. Gayane semuci-suci. Kowe yoga-yoga do nguyungke aku ya patah watu kowe. Iki ya nek akeh wong iki masakne semuci-suci. Eh sinembange mau sapa? Heh to, sinembang sapa iki mau? Ya Mbak Nur to. Jenenge sapa ganepe? Nurhana. Nah, kurang. Nurhana Hadi Wijaya. Ya dah. Lambae Hadi Wijaya saking sinten niku? Meneng. Ayo terus ke. Yen memajang mau nganggu janur kuning tak kudange anake. Kurung ora kowe yen memajang mung nganggo janur kuning tak kudange anake kuwi mung kuwerti. Wertine pripun niku? Lho. Kuwi yoga-yoga lulak-lulak kuwi jane iki mudeng apa ora karepe iki? Oh, mulane lulak-lulak tekon ora oleh. Memajang kuwi saka tembung pajangan. Mula ana perumahan sehat ya ta. Yeah. Hiasan sing apik kuning kuwi lambang kejayaan, lambang keselamatan. Contone yen kuwi arep digawe kae janur kuning pamrih ben selamat. Kuwi yen memajang mung sarwa janur kuning kuwi rungokno nek aku omong kuwi rungokke to. Malah do keplek. Ayo wis. Sing mareke Bagong kok. Iya to. Ora bener. Memajang nganggo janur kuning ana wong sing ora ngerti perumahan sehat, rumah sehat memajang nganggo ana kelambi kaya kowe ngarep nggon candhelke nggon kae pekarangan. Wah, wong kono wong lanang ngumbahke jarike sing wedok roke. Bar kuwi kebutke jaring nang ngarep omah. Lah kuwi ya wah wis jan. Iki pas dobleh. Ora bener. Jenggleng, ya dah. Ngono kok ana sing ora seneng jenenge Dr. Andres Sucemplon. Niki pegati Mas niki nek wong pun apik-apik garap ngaten nek njur dagelan niku jenenge mangke pelawak niki mboten klenengan. Niki senenge kepanganan. Senenge mangan. Ah ngerti tegese cemplon to. Cembi anak wedhus. Nggih. Ketemu cempe ya to. Plon kuwi. Plon kuwi ya panganan dadi anak wedhus iki gawene mangan mulo ya. Kuwi upama sing nembang Nurhana iki cengkok ing genah. Kuwi rungokno no, kowe iki ya weruh sinden matamu melirik tok wis. Nek aku omong iki gatek iki direspon ngono lho. Nggih, nggih, nggih. Kuwi nek Nurhana kuwi tembange kuwi duwe cengkok. Kuwi gender iso nonton. Lan jenengan nggih saya mung maido tok kok Pak Bos. Nek maido piye? Dadi bos ki ya piye supayane nyontoni anak buahe sing apik. Aku ki jane ya arep nyontoni. ning samaryan suaraku ki apik dadi engko ndak malah. Suarane kaya blek diseret. Oh lah kuwi ya yoga njaluk kaliren selawase. Lah ya ngawur wae. Lah contone ngene. Jajali sak niki. Cengkoke ya. Nggih. Pacitan. Ahaan. Sarwi kuwi pancen yoga rung tau ngemut kala jengking. Awang sora apa ngono kok. Ah niku ya didhi lantaran kowe iso udut. Swara elekna dadi lantaran kowe iso udut macem-macem. Ya jajal mantau iki. Jajal contone nggon kuwi iso ora to? Mboten iso nek. Jajal ayo, kaya ngopo suaramu ling nyek aku nek temenanan. Niki cekoke lugu kok. Jajal. Kuwi ya gorong tau mangan kolak serandal nak kuwi. Bener ora kuwi, ya sal, kaya ngono kuwi. Toh, yen aku sing nembang kowe sing nembang malah dibanyoli. Nah, sentimen kok. Ha, yen nak nur diape-ape. Ya wis saiki gawe tentreming swasana ademing nala para yoga pengerawit iki ben seneng ya nur kon muni meneh. Nggih dibalek ke tengah anu Mbak Nur meleh mawon, Pak. Ha, wis kono nur ayo nur. Yo sing ape saiki. Panas ujian enak tau nek wedhus mesti serik awe kok. Iki jenenge ngrusak seni iki nang kene iki. Mboten kene ngrusak to niki. Ora ngrusak piye kowe ngerti tegese seni apa ora? Seni iki sentuhan nurani. Menungso kuwi perangane ana telu, raga, pikir, jiwa. Raga pakananing sego, pikir pakananing buku tegese sregep sinau. Jiwa kuwi kudu ngresik ya kowe kudu gegulang nyang agama. Ana ngono ki mau sengak kok nggo randing barang. Ayo. Panas udan ling ling ling ling ling capeng gunung misoan capeng gunung halai ya mas ya mas ya mas. Mas, mas, mas, mas, mas. Iya, wis ora urus. Wis ora arep gagas aku. Ha isine mung moyo itok. Ayo, terus nur.